Ah, il è nudo. Eccoci. Eccoci a Zoya, Oswego. Sono stato a Oswego. Ma così, non è che si sente a Oswego. No,

Noi Barbara. Nagyon rossz szenár. Az a másik felén meg persze. Most tegyen. Elvegyünk meg, mert minden. Ez erre jött a szakasz. Ez a szakasz. Thank you.

szó akarna még mutatni. Hát akkor. Ha jó. Ha van kívül még a szátulat az oroszba, szóval a szolásra szóljál, mit a szóljál, ez a szóljál, Búrány mellett igazik, csináljátok azt. Ott a szóljál, aztán mire én ezt beszélzem, hogy jól. Hát ő kapott szakra máma? Onnan, majd hol, nem, hét. Majd hét. Vagy amit kigondol. Igen, veszül rakni a kocsit. Vagy amit kigondol, mert száraz a szemszűzés, mondjuk a széna az otthon már, de azt inkább a vetés, de aki készülünk egy fél napot a vetés, de azt mondja. Decemberig azt mondják el lehet. Ha most így bírnak így így így így számát. Még kettő tank, nem? Az az a Melion. Ne legyen bán benne. Ne szaksanát tölni, vagy mi? Nem, csak elvon. Lopd el majd, ha elindulunk a határon. Kell válni kettő darab rendes Nelion. lehet sem is a tanulás internetedre. Még nem. Tanulod vagy. Na legyen. Megint nem tesz a szerződ, azt a fekve annyi.